73. Sure, Sure Muzammil. Mekke'de nazil bolgan 20 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey kiyimigi yögün valgıcı peygamber. Keçinin azgınısının başkısı da, yerimi de, ya ki yerimidim mi azrakı da, ya ki yerimidim mi köpüreki de namaz okuğun. Kur'an'ı tədil bilen okuğun. Yani Kur'an'ı danı danı uçuk okuğun. Sana hakikaten tentenilik Kur'an'ı nazil kılımız. Şübihisiz ki keçinin kıyamı en muvafıktır. Yani keçide kişinin ibadet kılışı için uykudan uygunup duruşu en muvafıktır. Teneç bulgallığı için keçinin kıraiti en doğru buludu. Hakikaten kündüzü iş bilen aldıraş buluysan, şuna ibadetke keçisi verilgin. Perverdigarının namını yad etkin. İbadetinde onunla toluk yüzlengin. O meşreknin ve mağribnin perverdigarıdır. Onundan başka hiç ilah yoktur. Onu hami kılavalgın. Yani hemmi şimni onunla tapşırgın. O küfarlarının seni sihirgar, şair, Mecnun degen sözlerge sevr kılgın. Olar ne çıraylıkça terk etkin. Ey Muhammed! Menin ayetlerimni inkar kılgıcı döletmelerini bana koyu etkin. Yani onların cezasını özen vermen. Onlara azgını mühlet vergin. Şübihisiz ki bizim dergahimizde onlara iğir işkeller ve köydürgücü dozak var. Zekkum, zerridin ibaret, gilidin ütmeydiğen tamak ve kattık azap var. O künde zemin ve tağlar kattık tevreydi. Tağlar bir döve tarka kumga aydınıdı. Şübihisiz ki biz bir evinge bir peygamberini evetkendek silerge emellerinlarga guvahlıq bergüçi bir peygamberini evettuk. Pirevin peygamberge asilik kıldı. Yani Pirevin Musa aleyhisselamga iman etmay, onu yalgangı çıkardı. Ey Kureyş cemaesi, siler Muhammed aleyhisselamga asilik kılgandek, Pirevin mu Musa aleyhisselamga asilik kılgan idi. Şunun bilen onu kattık cezalıdık. Ey Kureyş cemaesi, eğer iman eğitmesanla, dehştidin balılarının beşini akart otadığan kündün kandak saklınızla. O künden dehştidin asmanı yerlidu. Allah'ın vədisi çokum emelge aşıdu. Çünkü Allah vədisigi xilaplık kılmaydı. Bu ayetler hakikaten vəz nəsihətdir. Bu vəz nəsihətdən faydalanışını xalan adam, pərverdigarığı yetküzdüğün yolunu tutsun. Ey Muhammed, şübihisiz ki, pərverdigarın senin və sən bilən bolğallardın bir top adamının təccüd namazı üçün keçinin üçdən iki həssisi də, yerimi də, ve üçtün bir hessede turduğu Allah'ınlarını bilir. Keçi bilen kündüzünün uzunluğunu Allah oldun ela belgeleydi. Silerinin onu hesaplap bulamaydığı Allah'ınlarını Allah bilir. Allah silerge rahim kıldı. Yani keçi de teheccüd namazı okuşunun perizlikini emelden kaldırdı. Təccüd namazıdan sizlere kolay bolğanını okunla. Allah bilirdi ki, bazınla kesel bulup kalırsla. Bazılar Allah'ın pəzlini tiləb, ticaret kılıp, yeryüzü de səpər kılıdı. Yani bazılar Allah'ın yolu da